Eljöttem. Nem sokára, ha jönnek, akkor majd indulni fogunk a moda is. Mai nap még. Ha itt lesznek, majd 2 óra, akkor 3, akkor megyünk át, nem? Megyek most, majd pakolok össze otthon a kapuból mindent, hogy be lehessen állni. Megyek, elég volt mikrobus. Ma? És még találkozunk még máma. Nem kell valamit hozni, megyek most már haza. Dolgaimra. Ha? Mi gondolsz? Jó van akkor. Most tesszünk fel? Vagy megvárjuk a vazatot? Hol van? Vagy megvárjunk a mazokat? Melyik végét akarod költeni? Az elejét? A rövidet, hát melyik a vége. Ja. Fel egy tyúkok. Történet visszalálnak ez a vége. És a fülök. Ne legyek már fogos már tőle így. Másokat nem teszünk ki. Jó, akkor megyek most. Jó. Ami ott van. Szerintem. Na, szert! Na, sziasztok! Megyek most már tényleg haza. Össze kell pakolni, be lehessen menni. Ha egyáltalán meg fog indulni a traktor. Oh.